Book 2 60 60 60 في البنك ببنك ببنك أريد أن أفتح حسابا أني רוצה לפתוח חשבון בנק אני רוצה לפתוח חשבון. هنا جواز سفري. זה הדרכון שלי. זה הדרכון שלי. وهذا عنواني. וזו הכתובת שלי. וזו הכתובת שלי. أريد إيداع نقود في حسابي. אני מעוניין להפקיד כסף בחשבון שלי. אני מעוניינת להפקיד כסף לחשבון שלי. אריד סחב נקוד מן חסابي. אני מעוניין למשוך כסף מהחשבון שלי. אני מעוניינת למשוך כסף מהחשבון שלי. אריד אן אסלמה כשוף חסابي. אני מעוניין לקבל דפוסי חשבון. אני מעוניינת לקבל דפוסי חשבון. אריד אן אסרף שקא סיאחיا. אני מעוניין לפדות המחאת נוסעים. אני מעוניינת לפדות המחאת נוסעים. כם קימת הרסום? מה גובה העמלה? ما غובה هاملا؟ اين ينبغي ان اوقع؟ هيخان علي لختم؟ هيخان علي لختم؟ انتظر حواله من المانيا. اني متصبي لاعبرات كسفين من جرمانيا. اني متصبا لاعبرات كسفين من جرمانيا. هنا رقم حسابي. זה מספר חשבון הבנק שלי. זה מספר חשבון הבנק שלי. هل وصلت النقود الفلوس؟ האם הכסף הגיע? האם הכסף הגיע? اريد ان اصرف هذه النقود. אני מעוניין להחליף את השטרות הללו. אני מעוניינת להחליף את השטרות הללו. احتاج لدولارات امريكيه. אני זקוק לדולרים. אני זקוקה לדולרים. من فضلك اعطني اوراقا نقديه صغيره. תן לי בבקשה שטרות קטנים. תני לי בבקשה שטרות קטנים. هل يوجد هنا صراف آلي؟ יש כאן כספומט? יש כאן כספומט? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم كسف افشار لمشوخ؟ كم كسف افشار لمشوخ؟ اي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ באילו כרטיסי אשראי אפשר להשתמש? באילו כרטיסי אשראי אפשר להשתמש? الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.